یا الہی جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اللہ یا الہی جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی نام آبال جب کھلنے لگے، یا الہی نام آبال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر جودو عطا کا ساتھ ہو، صاحب جودے شہ صاحب شہ جودو عطا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، جب میری بے باک پاتیاں کی نیچے نیچے نظروں کی حیا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب سے سر اٹھایا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارہ نظر اللہ کیوں کر میں سہوں گا یا رب سختی اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور ساتھ عطا رکو جنت والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 39 صفحات پر مشتمل رسالے برے خاتمے کے اسباب کے صفحہ نمبر 1 پر منقول ہے، ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے، تو اس کا سبب اس سے پوچھا گیا، اس نے جواب دیا جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا میں درود شریف نہ پڑھتا تھا، اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ گناہوں کی نحوست کس قدر بھیانک ہے کہ اس کے سبب موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ضروری توجہ سے سماعت فرمائیے کہ کسی کے بارے میں خواب میں یہ دیکھنا کہ وہ کسی بری حالت میں ہے تو یہ باعث تشویش ہے، کسی کو بری حالت میں دیکھنا یہ تشویش کا باعث ہے، لیکن غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت نہیں یعنی دلیل نہیں، اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، نیز مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے کہ وہ جو ہمارا مسلمان بھائی فوت ہو چکا ہے اور خواب میں ہم نے اسے کسی بری حالت میں دیکھا یا ایسی کسی علامت میں دیکھا کہ جو کفر کی علامت ہے، یا وہ خود اپنے کفر پر مرنے یا ایمان کے برباد ہونے کی خبر دے، تو اس سے بھی اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں بھی اللہ عزوجل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ آج سے پہلے ہو سکتا ہے بارہا ایسا ہوا ہو کہ ہم نے نام اقدس سن کر یا بول کر درود پاک نہ پڑھا ہو، چونکہ یہ رعایت موجود ہے کہ اگر اس وقت نہ پڑھا تو بعد میں پڑھ لے، تو لہذا ہمیں کوشش کر لینی چاہیے، ہم غور کریں کہ زندگی میں اگر ہمارا کوئی ایسا وقت آیا ہو کہ درود پاک ہم نے نام اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر نہ پڑھا ہو تو ہمیں ابھی پڑھ لینا چاہیے, اور آئندہ کے لیے بھی ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھیں, جب بھی کسی موقع پر ہمارے سامنے ہمارے میٹھے میٹھے شہد سے بھی میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آئے تو کیا کریں, درود و سلام پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, عمر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے. پوری زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے, اور جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب, خواہ وہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے. اور فرمایا, اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود پاک پڑھے. اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود پاک اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے درود پاک پڑھ لے. امیر اہل سنت کتنی پیاری دعا کرتے ہیں, فرماتے ہیں, ہر دم میری زبان پہ درود و سلام ہو, ہر دم میری زبان پہ درود و سلام ہو, ہر دم میری زبان پہ درود و سلام ہو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گو عادت نکال دو. آمین. میرے بیٹھے اسلامی بھائیو, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جو الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں, وہیں پر سستی اور غفلت کی بنا پر جو لوگ درود پاک نہیں پڑھتے, نام اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سنتے ہیں یا لیتے ہیں یا کتاب میں لکھتے ہیں اور درود پاک نہیں پڑھتے یا درود پاک اس وقت نہیں لکھتے, تو یہ بھی ایک بہت عظیم سعادت سے محرومی کا باعث بھی ہے اور ہلاکت و بربادی اور اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا کعب الاحبار حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ایک مرتبہ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے اوپر جلوہ فرما ہو کر ہمیں فرمایا, ممبر کے قریب آ جاؤ. ہم ممبر شریف کے قریب حاضر ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا, آمین. جب دوسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا, آمین. جب تیسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا, آمین. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہ سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جبریل امین علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی, جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو میں نے کہا, آمین. جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی, جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو میں نے کہا, آمین. پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی, جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو میں نے کہا, آمین۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ اس حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے یہ اس شخص کے لیے بد دعا کی، اس شخص کے لیے یہ دعا کی کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، تو فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی ایسا مسلمان ذلیل و خوار ہو جائے جو میرا نام سن کر درود نہ پڑھے۔ عربی میں اس بد دعا سے مراد اظہار ناراضی ہوتا ہے، حقیقتاً بد دعا مراد نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو بلا محنت، بغیر کسی محنت کے 10 رحمتیں، 10 درجے، 10 معافیاں حاصل نہ کرے وہ بڑا بے وقوف ہے۔ وہ کس قدر بے وقوف ہے کہ بغیر کسی محنت کے زبان ہلانی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو وہ شخص کس قدر بے وقوف ہے کہ جو اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی، تو قبر میں ایک خوفناک کالا سانپ نظر آیا، لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی وہی سانپ موجود تھا، تیسری جگہ قبر کھودی، وہی خوفناک کالا سانپ وہاں بھی موجود تھا، آخر کار سانپ نے زبان سے پکار کر کہا تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہاں پہنچوں گا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ قہر و غضب کیوں ہے؟ سانپ بولا یہ شخص جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنتا تھا تو درود پڑھنے میں بخل کرتا تھا، اب میں اس بخیل کو سزا دیتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ ایک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عبرت بھرا فرمان سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پڑھنے میں کوتاہی کی تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدین چینل کے ناظرین، آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں گے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی عادت بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کو ہر وقت درود و سلام سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور اگر زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ نام نامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر ہم نے درود و سلام نہ پڑھا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس غلطی کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ ہر وقت ہر لمحہ جب بھی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے تو اللہ رب العالمین ہم سب کو درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو۔ اللهم ربنا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني فاعف عنا فاعف عنا يا غفور اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك صرف لساني على طاعتك صرف قدمي على طاعتك صرف عيني على طاعتك صرف ايدي على طاعتك صرف جسمي على طاعتك یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی نام آئے اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے عارف کہا کر دے پوری آرزو ہر پہ کسو مجبور کی اے مالک مولا عز و جل اے کریم پروردگار اے رحیم پروردگار اے عیبوں کو چھپانے والے پروردگار اے گناہوں کے باوجود اپنی نعمتوں سے نوازنے والے پروردگار اے خطاؤں کے باوجود عزتیں عطا کرنے والے پروردگار تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا سنبھلنے کوئی صورت نہیں بن رہی مولا سدھرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی رب کریم اے مولا کرم کر دے یا الہ العالمین گناہوں سے بچنا دشوار ہوتا جا رہا ہے اے مالک و مولا اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما اے مالک و مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے مولا وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اے مالک و مولا وہ گناہ جو ہم نے نادانی میں کیے اے مولا وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے یا رب کریم وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے پروردگار تو جانتا ہے اے مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہماری خطاؤں کو بخش دے ہمارے گناہوں کو مٹا دے مولا ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال مولا دنیا میں بھی رکھ اے مولا عزت دنیا میں بھی عطا فرما مولا کل بروز محشر بھی ہمیں رسوا نہ فرمانا مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مالک ہمیں کل بروز قیامت رسوا نہ فرمانا مالک اے مالک و مولا عز و جل ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما، اے مالک کو مولا نیکیوں پر استقامت عطا فرما، اے مالک کو مولا ہم نے سن رکھا ہے جو گناہگار ہوں گے قبر ان کو بہت سختی سے دبائے گی، قبر کا عذاب بہت سخت ان پر مسلط کیا جائے گا، اے مالک مولا ہمیں اتنی طاقت نہیں مولا، ہم کمزور لاچار تیرے عاجز بندے مالک، ہم ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے مولا، قبر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے، اے مالک مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان آنسوؤں کا واسطہ مولا، ہمیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما، ہمیں عذاب محشر سے نجات عطا فرما، اے مولا جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرما، اے مولا تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، یا رب کریم تمام مسلمانوں کو خیر فرما، مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما، مولا عزوجل جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا رب کریم ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی عبادت و قبول حاضری نصیب فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.